عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی ما بين المشرق والمغرب قبله هدا مديني ولا يدي يدمو استاذ غما بين الشمال والجنوب قبله لكنا وهي فمن المشرق والمغرب كي قبله لا اي سوک چې بیت الله له مخامخ دی او ښکاری رو دی باغې له مخکې دیو جنال ته ګول صف جوړيږي کچاله کعبه شریف ښکاری اداغې له مخ نه کول زمزنه کیږي اجه سوک د دینه بار د ښکاری نه غو طرف له مخ کوي وګوره زبو قبله دی په لاره نو هغه شمال او جنوب نه راواله دا ټول له مخ سره دا ټول له مخ قبله ده لکه د مدینه والو ما بین المشرق والمغرب قبله وا رواه الترمذی رحمه الله بس هغه جهت ته مخ کوي وان طلق ابن علی رضی الله تعالی عنه قال خرجنا دیوی روتی مونږ وفدن یو جماعت یو وفد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اذا الله حبیب ته وفد او من منو په شکل کرا علی فبايعناه نمو ور سره په توحید او رسالت او په سمع او طاعت باندې بیعتکو وسلینا ما هو موږ الله د حبیب سره مزو کو واخبرناهم وارتخبر ورکو ان بی اردوینا چی بیشک زمون پزمکا کی بیعتن ایدن سواراو یو عبادت خانا دا بیعتن لنا بیعوی معبدن نسواراو تا فستو حبناهو نو طلب کرو مونگ دا اللہ دا حبیب لچراکی مونگ تا من فضل توہوری ہی د سی وایو بودا او د زدا غوینا باجوی فضل طهور نه مراد سی وای دی چپاتی اسو کو یا غوبتی مراد دی چې اعضای شریف او سره لګی دلی وندامونو سره دا غی مستعمل یو بو فدعا بما ان الله حبیب برو غختی فتوزع د سیو کو وتمزمزا خل مبارکه کنگال کا ثم صبه لنا في دعوه او براتوی کی دامون ته په یو لوخی کی دا وړو کې غونته لوخه او د سرمنی و امر انا مونږ ته حکم کو چې زی وطن تا فقال خرجوا و زی فاذا ته تمرد وکم کله چې راشی خپل ازم کتاب فكسروا بيعتكم ناغا د نسوار او ګرځو لړوي وان زوحو مکانها بهذا الماء او پاغزه دا وبچړکاو کوي د تبرک وای پاسارو د پیغمبر علیه السلام باندې فكسروا بيعتكم یا معنا دا داغي محراب بدل کوي قابل راوړو دا معنا چې ټول دیوالونه ولړوي کده کافر یو عبادت خانه لا اخه خوري مزیدار د غزر محراب پکې جوړ کا هاي چې کوم په لمخړه غ محراب پکې روان کا واتخذوها مسجدا جوړ کای دی لر جمعات ادا وبتوی کایلتا چې د دې عبادت وجنا هغه زې کې الله برکات راولي اول ته جمعات جوړ کئ ردی کی دلیل دی چې د کافرو د عبادت خانو نه مساجد جوړول شي قل لامغو ان البلد بعید زمون وطن خو حبیب لری والحر شدید او ګرمي سخت ده والماء او دا او بچی دی چه تراغز پوری منگ رسو ینشفو دا خوبو چی کریشی دا اوبا خوبا ترغی و چشوی فقالا دا اللہ حبیبی مدوه من الماء زیات کیپ دی کی نور اوبا اے نور اوبا پا کراوا چوئی فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ دَانَ زِيَاتَوِ دِلَرَا إِلَّا تُوِيبًا مَگر نُورًا پاکوالِ نُورًا پاکی کدی سرسکی پاکوالِ رازی رواہ النسائیو پا حدیث کی گورا تبرک دے پاغسی وایو بودا او دس د نبی علیہ السلام او دا وطن ته نقل کول او د دې نذیر ما زمزم هم دی ما زمزم وړي عدالت علماء او دام لیکلی دا الله د پیغمبر هغه استعمال شو بوي کده چې دوه لګوالي خطرې پکې نور به نور پکې سرا وري پاک د زمزم په بو کې ګړه د تاکو خالص او بچاله نه سیر سره پدې تمه د شمال او براک علماء لیکلي وي د زمزم دی او بو کې الله سرات یې چې کوم بو کې ګډه کې غلبه د سشي غلبه د زمزم دی او بو شي نو که څوک دا شیو کې نو دا خبره څه ده اوس خدا شو څو په خوا بډېر او بو پرې خو او سر حاجی سرا د 5 کیلو بو نه سیوان پر دې را وته چا چل راسه رواه النسائی رحمه الله وانا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت قالت بیبی فرمای امر رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی د رسول الله صلی الله وسلم بنا المسجد پا جوڑولو دو جماعت فی الدور پا محلو کی دا دور جمع دا دار دا او دا محلی تاوی کور تم وی او محلی لم وی دار کور تم وی او محلی تم وی دیده کتی مراد محلات تی وی سا اوریکم دار الفاسقین نا یو کور نا مراد وی پا محلو کی جماعتو نا جوڑ کئی وعیونا زوفا او دا چه دا دی پاکو ساته لشی دیگی دی تیلی نی خاوری نی گندگی دی نی او ویو طویب او دا دی خوشبویدار اکڑیشی دیو جنا ګور جمعهتونه خوشبویدار کول د کیدو خوشبوې استعمال کول وای په عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې کعبه جوړه کا نو په مشکو عنبر وبانی غسکا هغه خوشبویدار کده جمعهت جارو کول صفائی دا خوشبویدار کول ها دې ندی په لور دا جالې مال لري کول دا ټول زموږ د شریعت حکم دی اته د بعضی خلکو نصیب وي بعضی زنانه دا سی وي په سونو زنانه وي خو بعضی زنانه مدرسه صفا کوي بس دا لو یو د خیر برکت بنی آدم دی بعضی طالبان په سونو نو ټول ګندا کول کوي او صفا کول کوي رواه ابو داود والترمذی و ابن ماجه دغره د جماعت د جوړولو د صفا کولو د پاکولو حکم دی خدای کوم علماء لیکلی و یو جماعت چی وی او خلکو له کافی دی نو ور سره خوا کې بل مجوړه وجه ضرر رسه خامخا خلکو کې دا مسله یاد لرای یو جماعت شتا او چې سوره خلق دی له کافید دی نو ور سره خوا کې بل م جوړو ا داسې علماء لیکلي کولې شي چې یو جماعت ته خود بدعات او مبتدیین او काबू کړي خو مبتدی دې پکې اجي جر تر سم ګوري دا په جماعت کې کوي ا کته زی تا سنت لن پری نو بیا جماعت جوړ کړي دا کومه چې دې زرار دی ا بھائی کنه نه دی اته دا څه دی ها اکه نه جمعه دې طالب کې د قران او سنت او د دین پابندي نشتا نخوا کې بل جماعت جوړول چې دی بل په تکلیف رسی دا د شریعت حکم شریعت امت ټوټه کول نه غواړي امت رايوځه کول غواړي یو چې تاسو درس کې واوریدل دا نوې نوې ډلې جوړول هر سره په دې سوچي چې ډله په جوړوم وای په شریعه په اسلام کې ډلې جوړول څه شی دی دا بدعت دیو جن اوس زمو خلک ارمان کوي زمو ډیره کابرین د تقسیم هند قائل نو ها ډیر وي ایوی چې ارمان مو یوړو چې چا دا کړو دا کې نقصان لا خلکو ډیر ناراض او مت چې پس سړی طریقې ټوکړي کیږي اډالې بازای پکی جوړیږي دل خو به خلک کار خیر وي خدا د نقصان خبره ده رواه ابو داود والترمذی وابن ماجه رحمهم الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.